أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابي العقيدة الإسلامية، يعني عقيدة إسلامي، المستوى الأول، مستويكم، الدرس الثالث، يعني درسي سيفوم. درسي سيفوم ميجات شهادة أن محمدا رسول الله، يعني درسي سيوم در بوري جواهي دودان كي محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر الله جل جلاله میباشد. پس درسی سوم درباره گواهی دادن بر این که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله جل جلاله است. میگم معنا اشهد ان محمدا رسول الله، میگم معنای گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله جل جلاله است. معنی اشهد ان محمد رسول الله، معنایی که گواهی می دهم محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. اقر و اعترف و اوقن بان محمد صلی الله علیه و سلم هو رسول الله، یعنی که اقرار میکنم، اقر اقرار میکنم، و اعترف اعتراف میکنم، و اوقن یقین میکنم، باور کامل دارم که بان محمدا صلی الله علیه و سلم، به این که محمد صلی الله علیه و سلم هو رسول الله، انا همون فرستاده الله جل جلاله میباشد. ارسله الى جميع الثقلين، الله جل جلاله فرستاده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الى جميع الثقلين، به تمام مخلوقین، به تمام ثقلین. این ثقلین کیو کی است؟ میگه الانس والجن، به تمام انسان و جن. یعنی که الله سبحانه و تعالی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای تمام انسانیت و جین پیغمبر فرستادگی هست. و انه خاتم الانبیاء والمرسلین علیه السلام، و هر آینه میگن همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر، خاتم النبیین، یعنی خاتم پیغمبران، آخرین پیغمبران و آخرین رسول ها علیه الصلاه و السلام می باشد. پس آخرین پیغمبر و آخرین نبی و آخرین رسول این محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بعد از محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر نه پیغمبر می آید، نه نبی و نه رسول الله دیگر نمی فرستد. بعد از این امام صاحب کتاب میگوید ما تضمنته شهادت ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه آن چیزی را که تضمنته در بر میگیرد یا آن چیزی را که دارد همراه خودش، گواهی دادن بر این که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله جل جلاله میباشد، یعنی که گواهی دادن بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله است، این چیزها را در بر میگیرد. تضمنت شهادت ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم اربعت امور، یعنی در بر گرفتگی است گواهی دادن محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است، چهار کار را یا چهار چیز را در بر میگیرد. این چهار چیز چی است؟ یکم، الایمان بانه مرسل من الله تعالی. یکم، باید ما ایمان داشته باشیم، باوری داشته باشیم که بانه، به این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرسل من الله تعالی، یعنی فرستاده شده از جانب الله جل جلاله است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را аллоҳ фиристодааст, бояд ба ин имон дошта бошем. Баъатаҳу аллоҳу таала билҳаққи валҳуда башира ва назира. Фиристодааст аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салламро билҳаққи бо ҳақ, яъне ки воқеан дуруст аст, ҳақ аст ки аллоҳ фиристодааст, валҳудо бо ҳидоят, яъне пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салам ҳамроҳи ҳақ буду ва пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салам бо ҳидоят якҷо аст. Башира ва назира, пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салам башир аст, башорат диҳанда аст, мардумро мужда медиҳад ва мардумро башорат медиҳад, касе ки имони ба аллоҳ биёрад. Ва назира, ва пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салам инзор кунанда аст, тарсонанда аст, ва касоне ки имон ба пайғамбар наёранд, касоне ки маъсият ва гуноҳ мекунанд, пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва салам онҳоро инзор мекунад, метарсонад ки ай мардум, аз гуноҳу маъсият дурӣ биҷӯед, рӯ биёред ба ибодату ба тоату ба инқиёд. Хоб, ин буд якумин чизе ки гувоҳӣ додан бар ин ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салам расули аллоҳ аст дар бар мегирад. Ин якумин чиз аст. Дуввумин чизе ки дар бар мегирад, мегӯяд ашшаҳадату лаҳу саллаллоҳу алайҳи ва салам бирисалати зоҳиран биллисани ва ботинан билқалби. Яъне дуввум гувоҳӣ додан ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам бирисалати ба пайғамбариаш, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам рисолат дошт ҳамроҳи худаш ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам амреро аз ҷониби аллоҳ барои мо мерасонед, зоҳиран биллисони, яъне дар зоҳир мо бояд ин гувоҳиро бидиҳем ба забон, дар зоҳир, яъне ки ба забон мо бояд бигем ки ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ, бояд ба забон ин гапро бигӯем, ва ботинан билқалби, ва ҳамчунин дар ботинамон ин гувоҳиро дошта бошем ҳамроҳи худамон, яъне дар қалб, ба қалб яъне яқин дошта бошем ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам рисолаеро аз ҷониби аллоҳ ба мо мерасонид. Ин дуввумин чизест ки гувоҳӣ додан бар ин ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салам пайғамбари аллоҳ аст дар бар мегирад. Дуввумин чиз. Саввумин чизе ки дар бар мегирад, иътиқоду умуми рисолатиҳи саллаллоҳу алайҳи ва салам ила ҷамии сақалайни, яъне иътиқод кардани умуми рисолати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам, яъне ки ом будани, иътиқод кардани ом будани, шомил будани рисолаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам ба тамоми сақалайн, ба тамоми сақалайн, яъне ки шомили рисолати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салам аст, ал инсу вал ҷинни, инсон дар ин шомил мешавад ва ҷин шомил мешавад, ал араби вал аҷами, арабҳо дохил мешавад, аҷамҳо ҳамчунин дохил мешаванд, ал яҳуди ва ан-насара вал маҷуси вал ватаниина ва ғайриҳим, ҳамчунин яҳудиҳо ҳам дар рисолати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам дохил ҳастанд, насоро ҳам ҳамчунин дохил аст ва маҷус ҳамчунин дохил аст ва ватаниин ҳамчунин дохил ҳастанд. Ватани маҷус, яъне ки алопарасто ва ин чиз маҷусиҳо, ватаниин яъне касоне ки бутро мепарастанд, мушрикин, мушрикин ҳам дохил аст ва ғайриҳим, ва ғайр аз инҳо ҳар касе ки дар ғайри дини аллоҳ аст, ҳамаи онҳо дохил мешаванд ки бояд биёянд ба рисолати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салам имон биёранд, зеро ки рисолати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салам шомили тамоми сақалайн ҳаст, шомили тамоми сақалайн мебошад. Ин буд севумин чизе ки шаҳодати анна муҳаммадан расулуллоҳ дар бар мегирад. Ва чаҳорумин чизе ки дар бар мегирад, алимону бианнаҳу саллаллоҳу алайҳи ва саллама хотаму ан-набиина алайҳим ассалом. Чаҳорум, имон овардан бар ин ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам охирин пайғамбарҳо алайҳим ассалом мебошад. Охирин пайғамбарҳо, охирин набиҳо, охирин расулҳо ин Муҳаммаду расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Фала набия баъдаҳу саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Пас нест пайғамбаре بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و کل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب دجال. هر کسی که ادعای پیغمبری میکند بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی هر کسی که دعوا میکند که اون گویا پیغمبر باشد بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس اون دعواگر کاذب است، دروغگو است و دجال میباشد. دجال است که دعوای پیغمبری میکند. پس دروغگویان و کذابا هستند که دعوای پیغمبری میکنند، و الا دیگر الله جل جلاله پیغمبری را نمیفرستد. آخرین پیغمبر این محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد. پس این بود چهار چیزی که گواهی دادن بر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است. این همین چهار چیز را در بر میگیرد. بعد از این میگوید که مقتضیات شهادت ان محمدا رسول الله، یعنی که طلباتی گواهی دادن بر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله جل جلاله میباشد. در پایان رقم یک میگه که یون دارو، یعنی نگاه کرده می شود، فتاوا و رسائل شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ، خلاصه همین گپ در فتاوای همین بزرگوار آمدگی است. و الاصول ثلاثه، اصول ثلاثه هم همچنین هست. و حقیقت شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لسماحه شیخنا عبد شیخنا عبد العزیز ابن عبد الله آل شیخ. و حقیقت گواهی دادن برای اینکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ام خیلی کتابی هست، یعنی که حقیقت و شهادت ان محمد رسول الله کتابی هست از شیخ بزرگوار عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ می باشد. در صفحه 60 همین گپ رو آوردگی است. و مفتاح دار السلامی، مفتاح دار السلام گفتن کتاب، به تحقیق شهادت الاسلام، به تحقیق دو شهادتی که در اسلام وجود دارد، لشیخ حافظ الحکمی در همین کتاب هم میگه این مقتضیات و شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه همچنین آمادگی هست. خب مقتضیاتش چی هست؟ طلباتش چی هست؟ میگه لشهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتضیات اهمها ما یلی، یعنی که گواهی دادن برای اینکه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله هست طلبات دارد اهمها ما یلی، مهمترین طلباتی این شهادت ان لا اله الا الله میگه آن چیزی که در پایان می آید. اولا یکمین چیز تصدیقه فی جمیع ما اخبر به صلی الله علیه و سلم، یعنی قبول کردن و باور کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام اون چیزی که خبر داده است به اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی به هر چیزی که پیغمبر خبر می دهد تو باید اون را تصدیق بکنی، قبول بکنی، باور داشته باشی و شک و شبهه در این باید نداشته باشی. پس این از طلباتی شهادت ان لا اله الا الله است. میگه و یدخل فی هذا، میگه داخل می شود در این. اکنون چند چیز را ذکر میکند. یکم ما اخبر به ان ربه جل و علا من اسمائه و صفاته و شرعه و وحیه، یعنی که یکم اون چیزی که خبر دادگی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب پروردگارش جل جلاله، مثلا از نام های الله جل جلاله، از صفات های الله جل جلاله، و شرعه و از شریعت الله جل جلاله، و وحیه و از وحی الله جل جلاله، به همه اینها ما باید باور داشته باشیم. به همه اینها وقتی که خبر صحیح، حدیث صحیح به ما میرسد که پیغمبر گفتگی است، عقل ما دلالت میکند یا نمیکند، عقل ما در موافق هست یا نیست، باید ما قبول داشته باشیم. وقتی قبول بکنیم پس ما از اهل بدعت بیرون میشویم. اگر که به مثل اهل بدعت بکنیم پس آیت و حدیث را چکار میکنیم؟ به عقل همون بر میکشیم. اگر موافق آمد به عقل من قبول میکنیم، اگر که موافق نیامد قبول نمیکنیم. این روشی اهل بدعت میباشد. اما اهل سنت و جماعت باید عقلشت تابع وحی قرار بدید. عقل انسان تابع وحی است. عقل میگیرد نمیگیرد، عقل قبول میکند نمیکند، وقتی وحی صحیح سالم درست برات میرسد، تو باید عقلت را زیر اون وحی ببری و اون را قبول بکنی، به اون باور داشته باشی. این یکمین چیز است. دوم، ما اخبر بهی عن الانبیاء السابقین علیه السلام والامم الماضین. دوم، هر اون چیزی که خبر داده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم از پیغمبران گذشته علیه السلام، یعنی در باره پیغمبران گذشته و قوم های پیغمبران گذشته و والامم الماضین و امت های پیشین، چی مشکلات بالای سرشان آمد و چی، هر خبری که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره اونها میگوید و هر خبری که میدهد، ما باید تصدیقش بکنیم، باید باور داشته باشیم، هیچ شک شبهه در دلمون نباید به وجود بیاید. این دومین چیز است. و سومین چیز، ما اخبر بهی عن الامور المستقبلت الكائنت فی الدنیا والآخرت. یعنی که اون چیزی که خبر داده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم از کارهایی که در آینده به وجود می آیند در دنیا و آخرت، یعنی از علامت های قیامت در این دنیا چی چیزها است و چی پیش از قیامت چی کارها می شود، به همه این ما باید ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم. و همچنین والآخرتی، در برای روز قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چیزی که برای ما خبر داده است، ما همچنین باید اونها را قبول بکنیم و شک و شبهه در دلمان نباید به وجود بیاید. پس این سه چیز در زیر قبول کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام چیزی که ما را خبر میدهد، پس باید ما قبولش کنیم، باور داشته باشیم. پس این سه چیز را فرع ذکر کرد در زیر تصدیق کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، تمام اون چیزی که به ما خبر میدهد که ما باید باور داشته باشیم. خب این بود یکمین چیز که تصدیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و دومین چیز، ثانیا، یعنی دومین چیزی که از طلباتی شهادت ان لا اله الا الله است، میگم طاعته فی ما امر به و نهى عنه، یعنی اطاعت کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در هر کاری که پیغمبر امر میکند. وقتی به چی کار پیغمبر امر میکند، ما باید اطاعتش بکنیم، چی به فایده مون است چی به ضرر مون. به فایده مون هم است در ظاهرش، یا در ظاهرش به ضرر مون که هست، ما باید به اون چیکار کنیم، باید اطاعتش کنیم، قبول بکنیم و پیرویش بکنیم و اعتراض بیان نکنیم. و نه عنه، و همچنین اطاعت کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در هر کاری که ام نهی میکند، از هر کاری که پیغمبر ما را وقتی که منع میکند، ما باید چیکار بکنیم، ما باید قبول بکنیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را، گپش را، و از اون چیز دست بکشیم، چی به فایده مون باشد چی به ضرر. یعنی که این را میگن طاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که هر کاری در امر میکند باید قبول داشته باشیم، از هر کاری که منع میکند باید قبول داشته باشیم، گپ پیغمبر باید گرفته بشود. این بود دومین چیز. سومین طلباتی شهادت ان لا اله الا الله، میگه ثالثا متابعته صلی الله علیه و سلام، یعنی پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلام. ما باید پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلام رو بکنیم. پیروی پیغمبر یعنی چی؟ میگه بی ان لا یعبد الله تبارک و تعالی الا بما شرعه صلی الله علیه و سلام. میگه که متابعت پیغمبر صلی الله علیه و سلام به این طریق است که بی ان لا یعبد الله تبارک و تعالی، به این طریق که نباید عبادت کرده شود الله تبارک و تعالی الا بما شرعه صلی الله علیه و سلام، مگر به همون طریقی که پیغمبر شرعش گردوندگی است، مگر به همون طریقی که پیغمبر برای ما بیان کردگی است، ما باید به ان همون طریق الله را عبادت بکنیم، به ان همون طریق. از این اگر بیرون برآمدیم، پس ما متابعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با خودمان نداریم. وقتی که ما از یعنی که الله را به طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت نکردیم، پس ما متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نداریم. پس باید هر عبادتی ما مطابق به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی که ما هر عبادت ما را مطابق به فرموده رسول الله میکنیم، پس از چندین مشکلات خلاص میشویم. اون مشکلات چی است؟ یکم از بدعت، از بدعت خلاص میشویم که دیگر بدعت در عبادت ما راه نمیابد. دیگر در عبادت های ما برای بدعت جای نیست، وقتی که ما متابعتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردیم. اما وقتی متابعتی نکردیم، پس در بدعت، در عبادت ما بدعت می دروید، شرک می دروید، خرافات می دروید، هر چیزی که، هر بدعتی که در عقلمون موافقت کرد و بر عقلمون بسیار زیبا شیطان بگیم بسیار زینتش که داد، پس او را عبادت گفته انجام میدیم. در آخر میبینیم که این عبادت ما نه ثواب داشته است و نه اجر و پاداشه، ثوابی به عبادت یا حتی گناه و معصیت بوده است این کاری کرده امان. خب این بود سومین طلباتی شهادت ان لا اله، شهادت ان محمد رسول الله. و چهارمین طلباتی شهادت ان محمد رسول الله، میگه رابعاً چهارم محبته صلی الله علیه و سلم، یعنی دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باید ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دوست بداریم. و هذه المحبه یجب ان تكون مقدمه على محبه جميع المخلوقین. انا همین دوستداری پیغمبر، محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که واجب است، باید مقدم باشد، پیش باشد، در درجه اول باشد بر محبت تمام مخلوقات. هر کسی را که دوست می‌داری اون باید درجه دوم باشد، غیری پیغمبر. پیغمبر باید درجه یک باشد، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست داشتنش باید مقدم باشد. من نفسی، اگر مثال می‌زند میگه من نفسی، یعنی از نفسی خود ده، حتی باید پیغمبر را بسیار دوست بداری، از خود ده، از وجود خود ده، از جان خود ده، از نفسی خود ده، باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بسیارتر دوست بداری. و زوجتی، حتی از همسر ده بسیارتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو باید دوست بداری. و الولدی، و از فرزند ده دیده باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بسیارتر دوست بداری. و الوالدی، از پدر و مادر ده دیده باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بسیارتر دوست بداری. پس این هست که محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید درجه یکم باشد، حتی از نفس خودتو، از همسر تو، از فرزند تو، از پدر و مادرت هم بالاتر باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دوست بداری. این بود چهارمین طلباتی شهادت ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. خامسا پنجمین طلباتی شهادت ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور صغيرها وكبيرها. يعني كي تحاكم، يعني كي حاكم قرار دادن پیغمبر صلى الله عليه وسلم. التحاكم إليه، يعني كي حاكم قرار دادن پیغمبر صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، در تمام کار، هر کاری که میشود، هر اختلافی که میشود، هر نافهمی که میشود، باید حاکم قرار بدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، باید قاضی قرار بدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، و باید داور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو قرار بدیم. صغیری ها و کبیری ها، چی کار خرد و کوچک باشد و چی کار بزرگ و کلان باشد، باید ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو داور تمام کارهای خودمون قرار بدیم. و ذالک، این داور قرار دهی، این حاکم قرار دی به چی طریق است؟ میگه بر رجوع الیه فی حیاتی، یعنی با بازگشتن به سوی پیغمبر در حیات پیغمبر. وقتی پیغمبر زنده بود، مشکلات به وجود می آمد، باید پیش پیغمبر می رفتن مؤمنان و مسلمانان و پیغمبر حکمشون میکرد، این در وقت زنده بودن پیغمبر. اما ما مسلمان ها امروز که پیغمبر در بر ما نیست، در بین ما نیست، پس چیکار کنیم؟ میگه و الى شریعته صلی الله علیه وسلم بعد وفاته، یعنی به شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باید برگردیم بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وقتی پیغمبر وفات کرد، بعد از وفات پیغمبر ما به شریعت پیغمبر برمیگردیم، به حدیث های پیغمبر برمیگردیم، به دین پیغمبر برمیگردیم. هر چیزی را که شریعت امر میکرد ما را، یا هر حکمی که شریعت برای ما میدهد، ما باید با اون تسلیم شویم و با اون راضی باشیم و اون را قبول بکنیم. والتسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم من غير حرج في النفس. میگه که تسلیم شدن به حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی در حیات زنده بودن پیغمبر، وقتی که پیش پیغمبر میرفتن، هر حکمی را پیغمبر میداد باید به حکم اون پیغمبر راضی میشدن. و امروز که پیغمبر در بین ما نیست، هر حکمی را که شریعت پیغمبر امر میکند ما باید به اون تسلیم شویم، ما باید به اون دست و پا بسپاریم. هر حکمی که میدهد باید ما تسلیم باشیم و قبول داشته باشیم. من غیر حرج فی النفس، یگان حرج، یگان سختی، یگان ذره ناراضیگی در دلمون نباید باشد. ذره ناراضیگی را باید در دلمون از فرمان پیغمبر، از امر پیغمبر، از حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دلمون نباید ناراضیگی را جا بدهیم. قال تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره نساء آیه 65، الله سبحانه و تعالی میگه فلا و ربک لا یؤمنون، پس نه چنین نیست. الله میگه قسم به پروردگارت ای محمد صلی الله علیه و سلم، لا یؤمنون یعنی مؤمن نمی باشند، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا زمانی که تو را حاکم قرار بدهد، فی ما شجر بینهم، در بینشان هر نافهمی، هر اختلاف، هر دیگر اندیشه به وجود می آید، باید حاکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را قرار بدهند. وقتی حاکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را قرار ندهند، الله میگه لا یؤمنون، حتی با قسم الله میگه و ربک لا یؤمنون، یعنی قسم به پروردگارت که اونها مؤمن نیستند، اونها مؤمن نمی باشند اگر در اختلافاتشان، در نافهمی هایشان تو را حاکم قرار ندهند ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ثم لا یجدو، فقط پیغمبر حاکم قرار دادن خالی نی، یکم پیغمبر میگه حاکم باید قرار بدهیم. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، میگه بعد نباید در نفس خودش حرج، ناراضیگی به وجود بیارد، نباید در نفس خودش ناراضیگی به وجود بیاید. مما قضیت، از اون چیزی که تو حکم کردی پیغمبر، و یسلمو تسلیما، باید تسلیم شوند، تسلیم شونده ای، باید کاملا تسلیم شوند، یعنی که ناراضیگی رو در قلبشون نباید جا بدهند و کینه و ذره ناراضیگی را نباید در قلبشان جا بدهند، بلکه به هر حکمی که تیه پیغمبر آنها را حکم میکنی باید که آنها چیکار بکنن، اونها قبول داشته باشن و راضی باشن و تسلیم شوند. انا این را میگن مؤمن، انا اینها مؤمن هستند که ایمان دارن به تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام. خب این بود پنجمین طلبات شهادت ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلام. بعد از این میگه سادسن، ششمین طلبات شهادت ان محمدن رسول الله، میگوید الشهادت له صلی الله علیه و سلم بانه بلغ الرساله، یعنی که گواهی دادن به پیغمبر صلی الله علیه و سلام که انه بلغ الرساله، پیغمبر تبلیغ کرده است، رسانیده است رسالتی که اون رسالتی که الله جل جلاله در پیغمبر قرار دادگی بود، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون رسالت رو رساندگی هست کامل. بلغ یعنی که با تمام نازکیاش رساندگی است، با تمام نازکی‌ها و با تمام پهلوهایش رسالت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم رساندگی است. و اد الامانت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امانت رو ادا کردگی است، امانتی که در گردنش بود وحی الهی رو به مردم رساندن، این رساندگی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و نصح الامت، و نصیحت کردگی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت را، واقعا برای نصح الامت یعنی خیرخواهی کردگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امت، یعنی که در بین مردم، در بین امتش جدایی ننداخته است که این خیش تبارم است و این بالاتر بیستد و اون دیگرش خیش تبارم نیست اون پایین تر بیستد، یا این شناسم است و این قدرش بالا و اون را نمیشناسم قدرش پایان. نه، این کار کردگی نیست. و نصح الامت، و نصح الامت یعنی خیرخواهی کرد برای امت، امت را هر یک کدامش در جایگاه خودش با موافقی با اندازه طاعت عبادتش و تقواش جایگذاری کرده است رسول الله صلی الله علیه و سلام. ولم یزل مجاهدا فی سبیل الله حتی کمل الله به الدین. و میگه که بر دوام پیغمبر صلی الله علیه و سلام جهاد میکرد در راه الله جل جلاله. پیغمبر بر دوام در جهاد بود حتی کمل الله به الدین، تا زمانی که الله سبحانه و تعالی دین را کامل کرد. تا زمانی که الله سبحانه وتعالی دین را کامل کردن، پیغمبر در جهاد بود، در جنگ بود با کافران، با مشرکین، با غیر مسلمان ها در جنگ بود که اونها بیایند دین الله را و رسالت الله را قبول بکنند. این بود ششمین طلبات شهادت ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلام. سابعا، هفتمین چیزی که طلبات شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، میگه که تجنب اطرائه صلی الله علیه و سلم والغلو فیه، یعنی دوری جستن از زیاده روی کردن، اطرائه والغلو فیه و دوری جستن از اطرائه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که ترک به اهمیت و بگیم هیچ توجه نشان ندادن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، والغلو فیه و همچنین غلو کردن، زیاده روی کردن در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که ما نباید حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به اهمیتی بکنیم، یعنی که به دقتی بکنیم، این کار را نباید بکنیم و همچنین نباید پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در حقش غلو بکنیم، زیاده روی بکنیم. زیاده روی کردن هم همچنین جایز نمی باشد، پیغمبر را بالاتر از جایگاه خودش قرار بدهیم، این جایز و درست نمی باشد. باید ما از این دوری بجویم، چطور که بسیار صوفی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم غیب می دانند، داننده غیب، که این بالاتر از جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مثلا شفا دهنده بدانند، این بالاتر از اون جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این غلو است، این جایز درست نمی باشد. پس ما باید از این دوری بجویم. و رفعه فوق منزلته التي انزله الله عز وجل، میگه که معنا منظور از غلو، میگه و رفعه یعنی پیغمبر بالا برداشتن، فوق منزلته بالاتر از جایگاه خودش ده، التي انزله الله عز وجل، اون جایگاهی که پیغمبر الله دادگی بود، پیغمبر از اون جایگاه بالاتر ماندن، این غلو است. ما باید از این دوری بجویم. پیغمبر جایگاه خودش دارد، منزلت خودش دارد، از منزلت خودش، از جایگاه خودش، از مکانت خودش بالا ماندن این غلو است، این ناجایز است، نادرست است. ما باید از این تجنب کنیم، دوری بجویم. و ذلك بدعائه والاستغاثه به. و این غلو در حق پیغمبر چیه؟ میگه مثلا با طلب کردن از پیغمبر. بعد از وفات پیغمبر بعضی هم مثلا میگن که یا رسول الله کمکم بکن، یا رسول الله دستم بگیر، یا رسول الله از مشکلی خلاصم کن. اینها همه چی هستن؟ همه غلو هستن، اینها جایز نمی باشن، اینها درست نمی باشن. ولی استغاثه بهی یا استغاثه کردن، استغاثه کردن در وقتی که انسان در مشکلی میافتد، بعد میگه یا رسول الله از این مشکلی خلاصم کن، این چی است؟ این غلو در حق پیغمبر است. پس دعا از استغاثه چی فرق دارد؟ دعا یک انسان در مشکلی افتیدگی نیست، به حضور است در خانه اش، پیش از اونه که در مشکلی بود افتاد از پیغمبر طلب بکنه که پیغمبر مرا مثلا از مشکلی خلاصم کن، در مشکلی گرفتارم نکو، این غلو است، اینا میگن دعا. اما استغاثه چی؟ استغاثه بعد از در مشکلی افتیدن دعا بکند، این استغاثه است. یعنی در مشکلی میافتد، در داخل مشکلی است، بعد میگه رسول الله مرا از اینجا ببرار، این چی میشود؟ استغاثه میشود. که این استغاثه همچنین چی است؟ حرام است و جایز نمی باشد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم استغاثه کردن. چرا؟ Zeroyki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in joy gora na dora. Zeroyki in joy goi Rasulullah nes, balki in dua u istighosa buat az Allah jalla jalaluhu boshad. In haqi Allah ast. Namishod ki haqi Allah ra dar Peygamber bidihim. In no joyz u no durust me boshad. Khob in bud haftumin talaboti shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas sahibi kitob baraye mo haft talabot ra awarde ast, mege in az muhimtarinish ast, ghair az in digar talabot ham hast, ammo az muhimtarinish ҳамин ҳафтум мебошад, ки ҳар мусалмоне дар зиндагиаш, дар ҳаёташ ин ҳафт чизро агар зинда бигардонад, пас он мусалмон яке аз мусалмонони комилул имон хоҳад гашт. Акнун дар охир як фоида меорад, баъд дарси севумро ба охир мерасонад. Мега фоидатун, як фоидаи бисёр зебо. Мега лахаса шейхул исламӣ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله میگه مختصرش کردگی است، کوتاه کردگی است سخن رو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. اهم مقتضیات شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی مهمترین طلباتی گواهی دادن بر اینکه محمد رسول الله جل جلاله است، به این سخن شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. خب ببین این سخن شیخ الاسلام ابن عبدالوهاب رحمه الله بسیار سخن زیبا که هر یک مسلمان اگر این را در ذهن خود داشته باشد و یقین داشته باشد، پس اون مسلمان از مسلمانانی کامل ایمان ها خواهد گشت. خوب این سخن شیخ چی است که اینقدر زیبا است؟ نگه طاعته فی ما امر و تصدیقه فی ما اخبر و اجتناب ما نهى عنه و زجر و الا یعبد الله الا بما شرع. انا همین می باشد. پس انا همین بسیار سخنی کوتاهی زیبای در باره طلبات شهادت ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. خب این سخنی در کتاب اصول ثلاثه صفحه 16 آمده است، یعنی که این قول شیخ الاسلام محمد ابن الوهاب در کتاب اصول 38 می باشد. خب ترجمه اش چی است؟ طاعته فی ما امر، یعنی اطاعت کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در هر کاری که ما را امر میکند. با چیزی که پیغمبر ما را امر کرد باید ما اطاعتش کنیم، این یکم. و تصدیقه فی ما اخبر، و باور کنیم و تصدیق بکنیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در هر خبری که برای ما میدهد، هر خبری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میدهد، ما باید اون خبر را تصدیق بکنیم، باور داشته باشیم و یقین داشته باشیم. این دوم. و اجتناب ما نهى عنه و زجر، و دوری بجویم و دور باشیم و فاصله بگیریم از اون چیزی که منع کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و زجر، و در اون زجر و در اون بگیم مجازات قرار دادگی است و پیغمبر با شدت از اون چیز منع کردگی است. از هر کاری که پیغمبر منع کردگی است با شدت و زجر کردگی است رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به آن کار، ما باید چکار کنیم؟ اجتناب بورزیم، دوری بورزیم، باید فاصله بگیریم از آن کارها. این سومین بود. و چهارم، و الا یعبد الله الا بما شرع، و نباید الله عبادت کرده شود مگر به اون چیزی که الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرع گردوندگی است، یعنی همون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبادت گردونده است، ان همون عبادت است و ما باید به ان همون طریق الله را بپرستیم، ما باید به ان همون طریق الله جل جلاله را عبادت بکنیم، از اون نباید بیرون ببرایم. زیرا اینکه علما میگویند عبادت برای قبولیتش دو شرط دارد، یا دو پر دارد، بگیم دو قنات دارد. خب و قنات اولش یا که بال اول و پر اولش چی است؟ این اخلاص است که باید در عبادت ما اخلاص داشته باشیم. معنای اخلاص چی است؟ اخلاص یعنی که از شرک و از بدعت و خرافات باید آن عبادت ما خالی باشد، در داخل عبادت ما شرک نباشد، بدعت نباشد، خرافات نباشد. پس اینا میگن عبادتی با اخلاص. و دوم قنات عبادت قبول شویش دوم بولی عبادت که مقبول میگرده در نزد الله جل جلاله این متابعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی آن عبادت باید موافق به فرموده رسول الله باشد، موافق به عمل رسول الله باشد. هر عبادت را یک کس اختراع بکند به وجود بیارد، اگر اخلاص کامل داشته باشد او، اما در آن عبادت فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشد، پس آن عبادت مردود است، قبول نیست. پس آن عبادت مردود و قبول است. یا یک انسان عبادتی را بکند که رسول الله انجام دادگی است، یک آدم بیاید همون عبادت را بکند اما اخلاص نداشته باشد، اون عبادت هم همچنین مردود است، قابل قبول نمی باشد. پس عبادتی که مقبول می شود دو شرط دارد، یا دو قنات دارد و دو بال دارد. یکمش اخلاص است و دیمش متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر اینها یکش نباشند پس آن عبادت مردود می باشد. پس هر یک مسلمان باید کوشش بکند که عبادتش را در عبادتش این دو چیز دیده شود. اگر یکی از اینها نباشد بداند که عبادتش مردود و قابل قبول نیست، یک زحمتی کشیده است و عبادتش هیچ ثوابی ندارد اگر خالی از یکی این شرط ها باشد. خب این بود سخن شیخ الاسلام محمد ابن الوهاب رحمه الله. این سخن را اگر هر یک مسلمان حفظ کند، در ذهنش داشته باشد، وقتی کسی شما را میپرسد که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی حق و حقوق دارد، پس این عباره را اگر شما در نزدش بخونید، یعنی براتون کفایت کننده است، بهترین سخن است، زیباترین سخن نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است که طاعته فيما امر و تصدیقه فيما اخبر و اجتناب ما نهى عنه و زجر و الا يعبد الله الا بما شرع. پس این بود درس سوم ما و شما از کتاب العقیده الاسلامیه المستوى الاول. با همین درس سوم رو به آخر میرسونیم. بعد از این الدرس الرابع درس چهارم، درس چهارم ان شاء الله درس آینده. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.